Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają konsultacje na temat zmian w rządzie. Premier Beata Szydło przedstawiła dziś plan rekonstrukcji Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bruksela na razie wstrzymuje się z działaniami przeciwko Polsce z powodu reformy sądownictwa. Za chwilę najnowsze komentarze w tej sprawie. UOKiK radzi konsumentom, by sprawdzali, czy operator komórkowy po zakończeniu umowy nie jest im winny pieniędzy. Premier Beata Szydło podczas dzisiejszego spotkania z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim przedstawiła plan przeprowadzenia rekonstrukcji rządu. Poinformował o tym rzecznik jej gabinetu Rafał Bochenek. Jak dodał, zmiany są obecnie konsultowane, a rekonstrukcja będzie miała charakter strukturalny. Na razie nie ma terminu ogłoszenia zmian w rządzie. Komisja Europejska na razie nie będzie podejmowała żadnych działań przeciwko Polsce w procedurze praworządności. Jej wiceszef Frans Timmermans powiedział, że Bruksela czeka na wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej. Reforma sądownictwa była dziś jednym z tematów posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że Bruksela zajmuje się sztucznym problemem i że kolejna dyskusja o Polsce to rezultat działań opozycji, która nie pogodziła się z przegraną w wyborach. I ta totalna, kłamliwa, ohydna opozycja buduje fałszywy obraz Polski w państwa oczach. Ja państwa zapraszam do Polski. Natomiast europosłowie Platformy Obywatelskiej mówili, że Komisja Europejska powinna być bardziej stanowcza w działaniach przeciwko Polsce. Michał Boni powiedział, że kolejne decyzje są konieczne, bo polskie władze nie słuchają ani unijnych instytucji, ani własnych obywateli. Nie cofają się pod presją tak odpowiedzialną jak manifestacje światła i spacery uliczne w lipcu, za co teraz już prawie 600 osób jest nękanych postępowaniami nakazowymi, mandatami karnymi, tymczasowymi zatrzymaniami, spisywaniem. Frans Timmermans mówił dziś, że jeśli Warszawa będzie ignorowała zastrzeżenia dotyczące reform sądownictwa, Komisja Europejska przejdzie do kolejnego etapu w procedurze. Chodzi o wysłanie wniosku do unijnych krajów o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Zmieniamy temat. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Gilowicach na Śląsku prowadzi prace związane z możliwością pozyskiwania metanu z węgla. Ma to m.in. poprawić bezpieczeństwo pracy górników. Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że obecnie dziennie w Gilowicach pozyskuje się około 5000 metrów sześciennych metanu z węgla. To jest i dużo, i mało. Jak na pokład węgla to jest dużo, jak na nasze konwencjonalne złoża to jest średnio, wyjaśnił. Natomiast efekty będą znane, tylko na jakąś skalę znacznie większą, będą znane prawdopodobnie pod koniec roku przyszłego, dlatego że na wiosnę wchodzimy z wierceniami. Cały czas oswajamy się z nowym sprzętem, bo nie stosowaliśmy takich pomp, jak tutaj trzeba stosować, nie stosowaliśmy na taką skalę, jak będzie potrzeba serwisów kierunkowych itd., itd. Więc to wszystko jest walka z materią, natomiast rokowania są jak najlepsze. Polska zużywa rocznie prawie 16 miliardów metrów sześciennych gazu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że na kontach klientów operatorów telekomunikacyjnych znajdują się nadpłaty. Urząd sprawdził, jak 4 największe firmy działające w tej branży rozliczają nadpłaty po zakończeniu umów. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał podkreśla, że suma niezwróconych pieniędzy jest wysoka. Nadpłaty mogą pojawić się tuż po rozwiązaniu umowy. Na przykład ktoś przez pomyłkę przeleje więcej pieniędzy za fakturę. Albo na początku umowy płacimy kaucję za sprzęt, a operator się z niej nie rozliczy po jej zakończeniu. Operatorzy nie oddają nadpłat automatycznie. Naszym zdaniem operatorzy powinni informować klientów o wysokości nadwyżki i o tym, jak mogą ubiegać się o jej zwrot. UOKiK zachęca konsumentów, aby po zakończeniu umowy z operatorem sprawdzali stan swojego konta abonenckiego. Wystarczy zapytać operatora, czy rozliczył się ze wszystkich pieniędzy. Do ogrzewalni, którą uruchomiono w Radomiu, może trafić każdy bezdomny bez względu na wynik pomiaru alkomatem. W mieście osoby bez dachu nad głową otrzymają wsparcie od samorządu i Caritas. Ogrzewalnia to początek. Celem jest budowa centrum pomocy osobom bezdomnym. W całorocznym obiekcie znajdą się poza noclegownią i kuchnią także pralnia z suszarnią. Na razie jednak najważniejsze jest to, by nikt tej zimy nie został bez pomocy, tłumaczy wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Każdy, kto potrzebuje, może z tej ogrzewalni skorzystać. Oczywiście taki stan wysokiej nieczyściwości tutaj wyklucza, bo nie mamy zabezpieczonej opieki lekarskiej. Zdaniem księdza Roberta Kowalskiego, dyrektora Radomia, domskiej Caritas, ktoś, kto trafi do noclegowni, schroniska czy ogrzewalni, ma szansę przede wszystkim na doraźne, ale też systemowe wsparcie. Po to, żeby wyrobić jakiś dokument tożsamości, pomoc w nabyciu jakiegoś statusu człowieka, może bezdomnego, ale jednak umocowanego w prawie. Szacuje się, że w Radomiu jest około 200 bezdomnych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Bezdomni w Radomiu to głównie mężczyźni po 30 roku życia. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Od dziś wiadomo, sporo w sporcie będziemy mówić o zgrupowaniu piłkarskiej kadry. Najpierw w piątek gramy towarzysko w Warszawie z Urugwajem, potem 3 dni później w Gdańsku z Meksykiem i pierwsza pozytywna wiadomość z polskiego obozu jest taka, że Robert Lewandowski, choć ciągle narzeka na mięsień uda, to jego uraz nie jest poważny, ale czy zobaczymy go na boisku, okaże się w ciągu kilku najbliższych dni. Na zgrupowaniu poza nazwiskami uznanymi są i nowe twarze, na przykład Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze. Na pewno ogromne wyróżnienie dla mnie i myślę też dla całego klubu. Przyjechałem tutaj pierwszy raz, nie będę nic obiecywał, będę robił swoje, a co będzie, to czas pokaże. Zachowawczo i skromnie skomentował swoją obecność w kadrze Kurzawa, a kluby w Lotto Ekstraklasie, korzystając z reprezentacyjnej przerwy, zatrudniają nowych trenerów. Nie jest tajemnicą, że po dymisji Macieja Skorży wakat był w Szczecinie i wakatu już nie ma. Nowym szkoleniowcem Pogoni został znany z pracy m.in. w Kaiserslautern czy TSV Monachium, Niemiec Costa Juniors. Andrea Pirlo. Prawdziwym kibicom futbolu nie trzeba przedstawiać ikony reprezentacji Włoch. Wczoraj rozegrał ostatnie spotkanie w karierze. Rozegrał je za oceanem, bo do wczoraj był piłkarzem New York City FC. Pojawił się na boisku w doliczonym czasie meczu przeciwko Columbus Crew. Karierę pełną sukcesów klubowych i reprezentacyjnych, był przecież mistrzem świata i wicemistrzem Europy, zakończył w wieku 38 lat. Oglądać go na boisku, właściwie podziwiać, jak kierował grą zespołu w środku pola, było czystą przyjemnością. Dziękujemy mistrzu za lata finezji. Tuż za podium w drużynowych mistrzostwach Europy uplasowały się nasze szachistki. W ostatnim spotkaniu przegrały 1-3 z Rumunkami. Gdyby wygrały, wracałyby z Chersonisos z brązowymi medalami. Polacy pokonali z kolei na koniec Francuzów 3-1 i w całym turnieju zajęli miejsce 10. Mistrzyniami Europy zostały Rosjanki, mistrzami Azerowie. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy Polski lokalne rozpogodzenia, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, głównie w południowej połowie kraju. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w Grocie Króla Gór, Edwarda Gliga rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Biegowaty koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny, oraz Canon, Red, Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. 9:50. Klub Trójki. W zeszłym roku opublikowano wyniki kanadyjsko-izraelskich badań. Dotyczyły obecności bakterii w ludzkim organizmie. Okazało się, że średnio liczba komórek danego człowieka jest niemal taka sama, co liczba komórek bakteryjnych, które zasiedlają dany organizm. W większości chodzi o bakterie, bez których prawidłowe działanie organizmu człowieka byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione. Ale wokół nas są również bakterie chorobotwórcze. I o nich, a właściwie o ich rosnącej sile, dzisiaj będziemy rozmawiać. Paweł Drozd, zapraszam do 22. Love amongst death and peace. History's repetition is that wars won't cease. Love is doomed by passion from material wealth. Nature's rhythm comes to feed spiritual starvation. Born to laugh and born to cry. Here to live or so to die. Better to believe in life that there's a path. To live our life as if there's not. Die to find one day there is. Looking upon ourselves and cursing all our fate. Wishing to be more rich in hope. Able to say this man's all and that man's hope. Human loss and gain. It's too late, jest za późno, tak brzmiał refren tej piosenki. Czy ta konkluzja o tej treści pojawi się na końcu dzisiejszego Klubu Trójki? O tym przekonamy się za niecałą godzinę. Dokładnie za tydzień, 13 listopada, rozpocznie się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, organizowany przez WHO, Światową Organizację Zdrowia. To coroczna akcja, w ramach której WHO publikuje ulotki, informacje na temat tego, jak działają antybiotyki, czym są bakterie i jak funkcjonują, oraz jak leczyć się prawidłowo, czyli tak, by antybiotyków nie nadużywać. WHO od dawna informuje o wzrastającej oporności bakterii na istniejące leki, ale od kilku lat światowe raporty medyczne utrzymane są już w tonie coraz głośniejszego alarmu. W mediach padają takie hasła jak katastrofa, globalny problem albo koniec świata, którego znamy. Straszeni jesteśmy możliwym powrotem do medycyny z czasów średniowiecza. A tymczasem na przykład w Polsce niejeden pacjent wyszedł dzisiaj, podejrzewam, od lekarza z receptą na antybiotyk, który ma zwalczyć jakąś pewnie niewielką nawet jesienną infekcję. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj profesor Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat z Centrum Zdrowia Dziecka. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz Stanisław Łoboziak z Laboratorium Biologicznego Centrum Nauki Kopernik, uczestnik projektu o nazwie Synenergin, odpowiedzialne badania i innowacje w biologii syntetycznej. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. Spróbujmy dzisiaj postawić diagnozę i ocenić, jakie rokowania ma pacjent. Ten pacjent nazywa się ludzkość. Rokowania w kontakcie z rosnącymi w siłę bakteriami. W 1928 roku szkocki lekarz Alexander Fleming odkrył pierwszy znany nam antybiotyk. Minęło 90 lat. Ile mamy antybiotyków w tej chwili w naszym arsenale medycznym? Preparatów mamy co najmniej kilkadziesiąt. Natomiast skutecznych leków mamy niestety coraz mniej, ponieważ tak jak pan wspomniał, obserwujemy narastającą oporność drobnoustrojów na antybiotyki. W związku z tym te leki, które jeszcze kilkanaście lat temu czy kilka lat temu były skuteczne, dzisiaj mają coraz mniejsze zastosowanie. Tym niemniej nasz arsenał jest ciągle spory. No, potencjalnie pojawiają się również nowe preparaty, natomiast nie pojawiają się tak szybko i w takiej liczbie, w jakiej byśmy sobie tego życzyli, biorąc pod uwagę sytuację, o której pan wspomniał, czyli właśnie coraz większą oporność bakterii na antybiotyki. Przegrywamy wyścig jednym słowem? Bo wyścig trwa od samego początku, kiedy antybiotyki weszły do naszego arsenału medycznego, to ten wyścig się rozpoczął. To było pewne, że bakterie będą budowały tę oporność, tylko pytanie jest to o tempo i o możliwości. Czy warto pamiętać być może, że oporność istniała zanim tak naprawdę pojawili się ludzie i zanim pojawiły się antybiotyki, te, które dzisiaj znamy, dlatego że bakterie żyją ze sobą w bardzo takich skomplikowanych ekosystemach i między innymi współzawodniczą ze sobą choćby o miejsce do życia czy o składniki odżywcze. Jednym z elementów walki, którą toczą, jest wytwarzanie antybiotyków czy substancji podobnych do antybiotyków. Co oznacza, że jedne bakterie wytwarzają antybiotyki czy substancje antybiotykopodobne, inne przed tym się bronią, wytwarzając mechanizmy oporności. Więc ten mechanizm w przyrodzie istniał od zawsze, tylko oczywiście jego skala była nieporównywalnie mniejsza niż to, co obserwujemy dzisiaj, kiedy to my zaczęliśmy stosować antybiotyki po to, żeby walczyć z bakteriami. W związku z tym dzisiaj presja selekcyjna, którą wywieramy stosując antybiotyki zarówno w leczeniu zakażeń, jak i w profilaktyce czy w innych obszarach życia, na przykład w weterynarii, jest po prostu tak ogromna, że narastanie oporności postępuje w błyskawicznym tempie. Natomiast już wspomniał pan Fleminga. Tak naprawdę w 40 latach zaczęliśmy stosować penicylinę w lecznictwie po raz wtedy pierwszy. Została wyizolowana. I w 41 roku pojawiły się pierwsze szczepy gronkowca złocistego opornego na tę penicylinę. W swoim wykładzie noblowskim w 45 roku Fleming powiedział, że lekooporność jest w zasadzie nieunikniona. Już to dostrzegał. Tak. Ludwik Pasteur tak samo. Dokładnie tak. To było wiadome. Bakterie są mikroorganizmami, które muszą bronić się przed antybiotykami. Jest taki dosyć istotny aspekt, który chciałabym poruszyć, bo my bardzo często, mówiąc o bakteriach, myślimy o nich w kategorii naszych wrogów i myślimy o tym, że my prowadzimy z nimi walkę i że musimy wymyślać coraz to nowe antybiotyki, żeby z nimi walczyć. Natomiast myślę, że warto, żebyśmy pamiętali, że bakterie po pierwsze są wszędzie wokół nas i że tak naprawdę mieszkają czy zasiedlają również nasz organizm, to znaczy bakterie. Bakterie bytują na naszej skórze czy błonach śluzowych we wszystkich tych miejscach, w których mamy kontakt ze światem zewnętrznym. I tak naprawdę bakterii na nas i w nas jest 10 razy więcej niż naszych własnych komórek eukariotycznych. I dzisiaj nie mamy w zasadzie wątpliwości, że wszystkie procesy, które zachodzą w naszym organizmie, procesy metaboliczne, są bezpośrednio lub pośrednio związane z bytującymi w nas bakteriami. Co oznacza tak naprawdę, że te drobnoustroje, które na nas i w nas mieszkają, czyli nasza mikroflora fizjologiczna, czyli dzisiaj mówimy mikrobiota, to jest tak naprawdę część naszego organizmu, która jest nam niezbędna do życia. Czy chce pani przez to powiedzieć, że walcząc z bakteriami, walczymy sami ze sobą? Chcę przez to powiedzieć, że w warunkach fizjologicznych, w warunkach zdrowia, to, co jest dla nas najistotniejsze, to jest pewien stan harmonii między nami a zasiedlającymi nas bakteriami. Co oznacza, że za każdym razem, rzeczywiście tak jest, jak pan mówi, kiedy stosujemy antybiotyk po to, żeby zwalczyć zakażenie, równocześnie uszkadzamy mikroflorę, która jest naszym, tak jak powiedziałem, z warunkiem naszego zdrowia, jest naszym sprzymierzeńcem w walce z zakażeniami. Proszę pamiętać, że te bakterie, które bytują na nas i w nas, chronią nas przed patogenami, bo na przykład nie pozwalają patogenom wniknąć do naszego organizmu. Jeśli patogeny wnikną do naszego organizmu, to te bakterie żyjące na nas i w nas same wytwarzają substancje antybiotykopodobne, które mają z patogenami walczyć. Kiedy my stosujemy antybiotyk, to oczywiście jeśli jesteśmy zakażeni, to walczymy z tym drobnoustrojem, który wywoła zakażenie, ale równocześnie niszczymy naszych potencjalnych sprzymierzeńców. W związku z tym każde stosowanie antybiotyku to jest nie tylko selekcja oporności, ale to jest również niszczenie naszego naturalnego mechanizmu obronnego, ponieważ nasza mikroflora to jest element naszego układu odpornościowego. WHO mówi o globalnym problemie rosnącej antybiotykooporności. W jaki sposób się stało to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi właśnie o ten problem? Jak do tego doprowadziliśmy? Znaczy tak naprawdę to największym problemem jest nadużywanie antybiotyków, czyli po prostu antybiotyki stały się na tyle powszechne. Na przykład często dodawane są do pasz dla zwierząt, albo były dodawane po to, żeby po prostu te zwierzęta nie umierały na różne choroby bakteryjne. I też na przykład często ludzie przerywają taką kurację antybiotykiem, ponieważ jeżeli czują się już lepiej po 2-3 dniach, to nie mają świadomości, że żeby antybiotyk zadziałał, to muszą go brać na przykład przez 2 tygodnie albo minimum przez 7 dni. No i te bakterie po prostu się na ten antybiotyk uodparniają. Mało tego, tak skażyliśmy środowisko jakby antybiotykami, że one są już powszechnie, występują na przykład w wodzie morskiej albo choćby w rzekach, w różnych rzekach. I są wykrywalne te antybiotyki, więc to też jest problem, że te antybiotyki trafiają do naturalnego środowiska i też również te bakterie się na nie uodparniają. Tu myślę, że możemy posłuchać wypowiedzi Mieczysława Babalskiego, właściciela gospodarstwa ekologicznego, który na temat antybiotyków ma własne zdanie i własną perspektywę. W gospodarstwach ekologicznych nie używamy antybiotyków. Jest to niezgodne z prawem, z rozporządzeniem unijnym, jak i również ustawą o rolnictwie ekologicznym. Tylko w wyjątkowych wypadkach, jak zagraża śmierć zwierzęciu, można podać antybiotyk. Ale wtedy trzeba to zgłosić do jednostki i cała produkcja, laktacja, mięso już nie może być sprzedawane jako ekologiczne. Jak wiemy, gospodarstwa ekologiczne to u nas mniejszość producentów żywności. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce u zwykłego rolnika? Z antybiotykami jest to duży problem, ponieważ pozostałości po antybiotykach zostają w oborniku, w odchodach od zwierząt. I jest problem, ponieważ te odchody, które dostają się na pole, prawidłowo się nie rozkładają, bo pozostałości antybiotyków powodują to, że nie namnażają się odpowiednie bakterie i grzyby, które mają rozkładać ten obornik. To samo się dzieje to na pryzmach obornika. Jest to bardzo nieciekawy zapach, bo bardzo śmierdzące, bo ten rozkład nie idzie w tym prawidłowym kierunku. Przez organizację Public Citizen byłem zaproszony do Stanów Zjednoczonych. I tam pokazywano nam właśnie, co się dzieje na tych fermach, gdzie są te laguny gnojowicy, gdzie tam to się nie rozkłada, bardzo mocno śmierdzi i jest problem, ponieważ pozostają te właśnie pozostałości po antybiotykach. Często znajdują się w warzywach, dlatego w Stanach Zjednoczonych już można powiedzieć, większość produktów owocowo-warzywnych jest poddawanym promieniowaniu gamma. To powoduje to, że całe, można powiedzieć, witaminy, substancje, które są korzystne dla człowieka, które po prostu ulegają zniszczeniu. Także to jest takie trochę niebezpieczne. Mieliśmy taki przykład z pszczołami, gdzie się okazało, że w cukrze były pozostałości po detromycynie i dlatego pszczoły karmione takim cukrem nie mogły się rozmnażać. Mówi się już powszechnie, że nie powinno się antybiotyków stosować do żywienia zwierząt, ale w praktyce wygląda trochę to inaczej. Mieczysław Babalski, właściciel gospodarstwa ekologicznego, z którym rozmawiała Anna Rokicińska-Chacińska. Nadużywanie antybiotyków w rolnictwie, jak słyszeliśmy, teoretycznie w ogóle używanie antybiotyków w rolnictwie ma swoje ograniczenia, ale tu mamy na myśli głównie teren Unii Europejskiej, ale przecież mamy właśnie Stany Zjednoczone, mamy Azję, Chiny, Indie. Jak tam sytuacja wygląda? Czy właściwości antybiotyków jako czynników stymulujących przyrost masy zwierząt zaobserwowano już w latach 50. i tak naprawdę bardzo szybko zaczęto je dodawać do paszy, ponieważ no, okazało się, że hodowle dzięki temu są dużo bardziej opłacalne, bo zwierzęta szybciutko przybierają na wadze, w związku z tym można je krócej hodować i szybciej uzyskiwać zyski. Wtedy akurat niewiele jeszcze myślano na temat potencjalnych konsekwencji, czyli choćby lekooporności. Natomiast dzisiaj rzeczywiście tak jest, że w wielu krajach, no w krajach Unii Europejskiej, stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu zwierząt jest zabronione. Natomiast ciągle jeszcze one są stosowane na przykład w wielu krajach na innych kontynentach czy w Azji. Poza tym ciągle jeszcze no również w Unii są stosowane weterynarii. Teoretycznie rzecz biorąc oczywiście w do leczenia zwierząt, ale również, co jest no oczywiste, no bo zwierzęta chore należy leczyć, ale również w profilaktyce. Dzisiaj zwierzęta są hodowane no, w dosyć trudnych warunkach. Nie mówimy oczywiście o farmach ekologicznych, ale są stłoczone na niewielkich przestrzeniach. Mówimy o farmach przemysłowych. Tak, są stłoczone na niewielkich przestrzeniach, więc potencjalne ryzyko roznoszenia czy przenoszenia zakażeń jest bardzo wysokie. W związku z tym bardzo często profilaktycznie w takich miejscach antybiotyki są stosowane. No i to nie pozostaje bez wpływu oczywiście na lekooporność, dlatego że drobnoustroje, które kolonizują zwierzęta, nabywają geny oporności. Te drobnoustroje dostają się do środowiska. My je spożywamy razem z mięsem. Dostają się do wody, krążą w środowisku, krążą w przyrodzie. No i oczywiście mamy z nimi kontakt, kolonizujemy się nimi, ulegamy zakażeniu. W związku z tym jest to, no, są to naczynia połączone. Przy czym te antybiotyki, z których my korzystamy, to są te same albo prawie te same, z których korzystają zwierzęta. Tak, to są dokładnie te same antybiotyki lub też, jeżeli nie są to identyczne preparaty, to są to te same grupy, co oznacza, że mechanizmy działania i mechanizmy rozwoju oporności są identyczne. W związku z tym, jeżeli dochodzi do rozwoju oporności wśród szczepów zwierzęcych na określone antybiotyki, to oczywiście te drobnoustroje wywołują potem u nas zakażenia i mechanizmy oporności są wspólne dla antybiotyków, które my stosujemy. Kiedy się mówi o tych bakteriach, które są oporne na wszystkie albo niemal wszystkie antybiotyki istniejące w tej chwili, o tych superbakteriach, kiedy się mówi, to często właśnie kontynent azjatycki jest wykazywany jako ten, gdzie problem jest w największej skali. Ja sobie przypominam taką sytuację z Indii, kiedy kilka lat temu tam byłem, zachorowałem, to akurat było zapalenie krtani i było dla mnie bardzo wygodne i nawet przyjemne, że poszedłem do lekarza w jakiejś naprawdę bardzo małej mieścinie. Zostałem szybko zdiagnozowany, jak się okazało skutecznie, i kiedy już był finał wizyty, dostałem wyciągnięty z jakiejś szafki zaraz obok lekarza antybiotyk, który był po prostu podany mi z ręki do ręki. Nie musiałem iść do żadnej apteki, nie musiałem szukać, nie musiałem się starać i to było wygodne, ale z drugiej strony ta wygoda może rodzić też właśnie to poczucie wolności i za tą wolnością może pójść nadużycie. W Indiach leki typu antybiotyki są dostępne na ulicy. Znaczy są chyba dostępne po prostu powszechnie. Każdy może kupić te antybiotyki, nie musi wcale iść do lekarza. No i to rzeczywiście jest niebezpieczne. Ale bym uściślił tutaj, wracając do tej wypowiedzi tego pana, który wcześniej był puszczony, że antybiotyki są to produkty wtórnego metabolizmu produkowane przez bakterie i grzyby przeciw innym bakteriom. I tak naprawdę one występują wszędzie, czyli tak naprawdę antybiotyki występują nawet w ściółce leśnej, nie wiem, w tym oborniku, o którym mówił ten pan, więc to są jakby cały czas te same substancje. Chodzi o to, że my po prostu izolujemy określony szczep bakterii lub grzyba i po prostu konkretną grupę antybiotyku izolujemy jakby z danej grupy bakterii, żeby zabijała inną grupę bakterii. I tak naprawdę mi się wydaje, że tu jest podstawowy mechanizm, że one są dosyć powszechne i na przykład jeżeli mówimy, że obornik się nie rozkłada, to jest praktycznie niemożliwe, ponieważ bakterie bardzo szybko sobie są w stanie znaleźć takie mechanizmy, żeby ominąć jakby działanie danego antybiotyku. I wydaje mi się, że po prostu głównym problemem polega na tym, żeby konsultować używanie tych antybiotyków ze specjalistami, czyli żeby nie ufać na przykład sobie i nie brać tych antybiotyków na własną rękę. I to na szczęście się dzieje, że one w Polsce są na przykład bez recepty niedostępne, tylko żeby po prostu konsultować użycie tych leków ze specjalistami, jakimi są lekarze albo weterynarze. Czy taka wizja świata bez antybiotyków, czyli sprzed roku 40 któregoś, kiedy antybiotyki zostały wprowadzone do użycia, jak już powiedzieliśmy, czy taka wizja jest dla państwa realna? To jest wykonalne? To jest możliwe? Znaczy ja powiem, świat bez antybiotyków? Z mojego punktu widzenia, jeżeli byśmy sobie wzięli 1 gram na przykład ściółki leśnej, to tam znajduje się więcej bakterii niż ludzi na ziemi. I my z tej ściółki leśnej, z tego 1 grama, czyli z takiej próbki środowiskowej, jesteśmy w stanie w laboratorium wyhodować około 1% bakterii. Więc proszę sobie wyobrazić, ile my jeszcze bakterii tak naprawdę nie znamy. Tak jak wcześniej pani tutaj powiedziała, nie wszystkie bakterie są złe. Ale teraz na przykład naukowcy są w stanie, wykorzystując taką metodę jak mikrokropli i mikropłytek, hodować ponad 60% bakterii z takiej próbki. I to jest bardzo, bardzo dużo. Więc widzimy, że w przeciągu dosłownie kilku lat ilość tych hodowanych bakterii, które możemy badać, wzrosła o 59%. No dobrze, tylko że teraz w ciągu ostatnich 30 lat, z tego co się orientuję, tak naprawdę tylko jeden antybiotyk został znaleziony, bodaj wynaleziony jakieś 2 lata temu, z tego co pamiętam. Takie hasło znaczy, zostały. Został wprowadzony do badań klinicznych. No to tak, jeszcze nie jest dostępny. W ciągu 30 lat jeden antybiotyk. No nie, to jest chyba jakaś przesadzona liczba. Już w ciągu ostatnich 2 lat w Polsce czy w Europie mamy 3 nowe preparaty dostępne. Wprowadzone do użytku? Wprowadzone do użytku, tak. Z czego jeden jest właściwie no bardzo zbliżony do tego, który już istnieje i no nie odpowiada w jakiś sposób istotny na nasze potrzeby, te związane z lekoopornością. Natomiast dwa inne nie są może jakimiś przełomowymi lekami, natomiast część problemów nam rozwiązują, ponieważ możemy je stosować w części zakażeń, z którymi do tej pory mieliśmy problemy. 7 mniej więcej w tej chwili leków jest w trakcie badań klinicznych, mówię o antybiotykach drugiej lub trzeciej fazy, z czego przynajmniej 3 to są leki, które powinny odpowiedzieć na te najważniejsze kłopoty dotyczące lekooporności pałeczek gramujemnych, wytwarzania enzymów rozkładających te najważniejsze dla nas do tej pory antybiotyki, czyli karbapenemy. W związku z tym to nie jest tak, że się zupełnie nic nie dzieje. Powiedziałabym, że w ostatnich latach dzieje się nawet nieco więcej, ale znowu wracamy do punktu wyjścia. To tempo pojawiania się nowych antybiotyków no, nie jest takie jak nasze potrzeby. To znaczy, wydaje nam się, że biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację epidemiologiczną, czyli bardzo duży problem lekooporności, tych leków pojawia się za mało i pojawiają się zbyt wolno. Czyli nasze potrzeby są większe. Ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę to, że nasze potrzeby kreujemy my sami. Bo gdybyśmy rozsądnie gospodarowali antybiotykami, które mieliśmy do tej pory, czyli gdybyśmy je stosowali dużo uważniej, zarówno w medycynie, jak i w weterynarii, to prawdopodobnie nie mielibyśmy dzisiaj problemu, z którym się w tej chwili borykamy. Proszę zwrócić uwagę, że my mówimy wprawdzie o katastrofalnej sytuacji globalnie, ale jednak obserwujemy ogromne różnice regionalne. I o ile fatalna sytuacja występuje w Azji, czy w Ameryce Południowej, czy w wielu krajach Afryki, o tyle na przykład w Europie Północnej jest ona dużo, dużo lepsza. Tam problem lekooporności. Dlaczego akurat w Północnej? Dlatego, że w krajach skandynawskich, Szwecja, czy Norwegia, również Holandia, Dania, od dawien dawna antybiotyki stosowano dużo rozważniej. Czyli w dużo mniejszym stopniu były stosowane, dużo uważniej, tak bym powiedziała, były stosowane w medycynie. Nie były stosowane nigdy na zapas czy na wszelki wypadek. Nie były stosowane w banalnych infekcjach. Zastosowanie antybiotyków w tych krajach zwykle związane jest z dobrze prowadzoną diagnostyką mikrobiologiczną i stosowane są one wtedy, gdy rzeczywiście istnieje bardzo duże podejrzenie, czy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z zakażeniem rzeczywiście bakteryjnym i to poważnym. Natomiast w wielu innych krajach, na przykład w takich krajach jak Polska, antybiotyki są stosowane dosyć... Nierozważnie? No, dosyć nierozważnie, w każdym razie dużo łatwiej, czy chętniej w zakażeniach, czy w sytuacjach, które wcale antybiotyków nie wymagają. Ale to z czego to wynika? Bo lekarze są w Holandii, lekarze są w Szwecji, lekarze są w Polsce. Ten sam fach, te same umiejętności, przynajmniej w teorii, to skąd te różnice? Wydaje się, że bardzo istotną rolę odgrywają tutaj tak zwane różnice kulturowe. Zresztą jest sporo badań na ten temat, które pokazują, że to, jak są stosowane antybiotyki, zależy zarówno od jakby oczekiwań pacjenta, czyli od tego, jaki jest stosunek pacjenta do samej choroby, na ile godzi się on z tym, że na przykład infekcja, przeziębienie jest częścią życia i można ten czas spędzić w domu, kurując się metodami katar domowymi. Katar się czasami zdarza. Zdarza się przeziębienie, nawet zdarza się infekcja z dość wysoką temperaturą, która wcale nie wymaga antybiotyku. I jeżeli mój lekarz mówi, że ten antybiotyk jest niepotrzebny, to nie naciskam w takiej sytuacji i tego antybiotyku nie przyjmuję. Więc to jest stosunek raz do samej choroby. Dwa, jest to stosunek do antybiotyków. To jest kwestia świadomości. Są społeczeństwa, w których ta świadomość dotycząca potencjalnie szkodliwego działania antybiotyków, właśnie tego narastania oporności, jest po prostu dużo wyższa. To jest również kwestia tak zwanego stosunku etosu pracy. Na ile uważamy, że możemy w czasie choroby zostać w domu przez kilka dni i nic się z tego powodu nie wydarzy, a na ile uważamy, że musimy jak herosi z katarem czy wysoką gorączką do tej pracy się stawić i w związku z tym potrzebujemy leku, który natychmiast nas postawi na nogi, a w naszym mniemaniu takim jest antybiotyk. Może to jest też kwestia rynku pracy. Raczej nie jest to kwestia samego rynku pracy, tylko naszego wyobrażenia o pewnych kwestiach. I to jest również kwestia tego, co my wiemy na temat antybiotyków, jakie są nasze wcześniejsze doświadczenia. Wiadomo również z badań, że jeżeli ktoś, czy rodzic, czy człowiek dorosły, kilkukrotnie w swoim życiu leczył przeziębienie czy zakażenie w warunkach domowych bez antybiotyków, to w każdej kolejnej sytuacji łatwiej mu z tego antybiotyku zrezygnować, czy też nie ma takich oczekiwań, że antybiotyk dostanie. Ale to wymaga działania perspektywicznego. To wymaga oczywiście działania perspektywicznego i pewnej konsekwencji, czyli choćby nie uginania się przed oczekiwaniami czy naciskami pacjenta, tylko takiego spokojnego czy racjonalnego tłumaczenia. A to dlaczego lekarze ulegają w Polsce częściej niż w Szwecji na przykład? Znowu, tutaj mamy drugi taki istotny aspekt, mianowicie to, jak zachowują się lekarze, zależy między innymi od tego, jak byli kształceni, ale zależy również od tego, jakie mieli pierwsze doświadczenia zawodowe. Rzecz w tym, że w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, bo w wielu krajach na świecie, antybiotyki były postrzegane jako leki bardzo bezpieczne i takie, które można zastosować na tak zwany wszelki wypadek. To znaczy, myśleliśmy bardzo długi czas w taki sposób, że no, być może ten antybiotyk nie jest tak bardzo pacjentowi potrzebny, ale jeśli go podam, to specjalnie mu nie zaszkodzę, a jeśli z kolei on ma jednak zakażenie bakteryjne, to mu pomogę, w związku z tym zrobię dobrze. W związku z tym to nasze myślenie na wszelki wypadek, czy też stosuję antybiotyk, więc specjalnej krzywdy pacjentowi nie zrobię, a perspektywa gdzieś tam odległej antybiotykooporności była na tyle enigmatyczna, mglista, oddalona w czasie też. Że nie zwracaliśmy na to uwagi. W związku z tym, no, to jest zupełnie, to się zaczyna zmieniać, ponieważ prowadzimy bardzo szeroką akcję edukacyjną, próbując mówić, że niepotrzebne stosowanie antybiotyków to nie jest tylko kwestia lekooporności, to nie jest tylko kwestia pewnej perspektywy. To jest kwestia lekooporności, z którą mierzymy się dzisiaj, bo już dzisiaj również w Polsce mamy zakażenia, w stosunku do których jesteśmy bezradni, bo mamy drobną stojoporę na wszystko. Jaka jest skala tego zjawiska? Bo wiem, że w Niemczech na przykład kilkanaście tysięcy ludzi, szacuje się, że kilkanaście tysięcy ludzi rocznie umiera w wyniku zakażeń, między innymi odszpitalnych, związanych z tymi bakteriami lekoopornymi. Znaczy w Unii Europejskiej mówi się, że około 25 tysięcy zgonów rocznie związanych jest z lekoopornością. Nie wiemy oczywiście... W skali całej Unii. Tak, aczkolwiek te dane mogą być oczywiście nieprawdziwe, to znaczy mogą być zaniżone, dlatego że jako przyczyna śmierci zwykle nie jest wpisywana infekcja wywołana przez drobną ustrój oporny, tylko z różnych pośrednich danych wnioskujemy, że pewnie jest to tego typu skala problemu. Jak to jest w Polsce, oczywiście dokładnie nie wiemy, ale jest tak, jak powiedziałam, mamy dzisiaj również zakażenia, których nie potrafimy leczyć, ponieważ drobnoustroje są oporne na wszystkie antybiotyki. To nie jest jeszcze, mówię o Polsce, jakaś dramatyczna skala, ale takie przypadki się pojawiają i stajemy bezradni w obliczu choroby, która jeszcze kilka lat temu mogła być wyleczona, ponieważ mieliśmy skuteczne antybiotyki, a dzisiaj ich nie mamy. W jakiej fazie problemu w tej chwili jesteśmy? To znaczy, czy to już jest tak, że jak w tej piosence, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, że już jest za późno? Czy to jest tak, że wyścig trwa i możemy te bakterie przegonić w tym wyścigu na broń? A może powinniśmy poszukać jakichś alternatyw dla samych antybiotyków i z innej strony uderzyć przeciwnika? Znaczy, z mojego punktu widzenia ten wyścig trwa od miliardów lat, od kiedy pojawiły się bakterie na Ziemi. Ale nas interesuje to, co jest tu i teraz. Tak, ale jakby my musimy poznać te mechanizmy, które są od początku życia na Ziemi. W sensie, badając te bakterie, możemy znaleźć mechanizmy takie, które pozwalają nam z tymi bakteriami walczyć. I takim na przykład przykładem, który jakby ludzie mało o nim wiedzą, są bakteriofagi. Bakteriofagi są to wirusy atakujące wyłącznie bakterie. One zostały odkryte niemalże w tym samym czasie, co antybiotyki i kiedy została odkryta penicylina. I te bakteriofagi mają zdolność, że one bardzo selektywnie niszczą konkretne szczepy bakteryjne. I na przykład te bakteriofagi były bardzo potrzebne, znaczy bardzo często wykorzystywane przed odkryciem antybiotyków i wiedziano, że takie organizmy, ciężko to nazwać organizmem, istnieją i były wykorzystywane, jednakże kiedy odkryliśmy antybiotyki, to te badania zostały porzucone. I teraz na przykład istnieje jeden instytut w Polsce, w którym bada się bakteriofagi i kolekcjonuje się te bakteriofagi. Tak, we Wrocławiu, ponieważ te bakteriofagi tak naprawdę najczęściej występują w ściekach, gdzie mamy bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju bakterii. I takim przykładem miejsca, gdzie występuje bardzo duże stężenie bakteriofagów, to jest na przykład Ganges w Indiach. Tam często na przykład ludzie mający jakieś choroby bakteryjne, kąpiąc się w wodach tego Gangesu, nieświadomie zarażali się bakteriofagami i te bakteriofagi po prostu niszczyły te bakterie, które powodowały tą chorobę. Ganges ma opinię jednej z najbrudniejszych rzek świata. ale też ma bardzo dużo bakteriofagów, dzięki czemu może mieć takie zdolności, że po prostu woda z Gangesem może rzeczywiście zabijać niektóre typy bakterii. Przez to, że właśnie tam znajdują się te bakteriofagi. Ponieważ bakteriofag działa jak wirus, który wnika do bakterii i normalnie rozrywa tą bakterię. Właśnie ten instytut we Wrocławiu poszukuje takich szczepów bakteriofagów, które niszczą dane bakterie i też prowadzi terapię eksperymentalną, bo trzeba przyznać, że w krajach właśnie tych anglosaskich i w krajach Unii Europejskiej to jest wciąż terapia eksperymentalna. Wiem, że jest jeszcze jeden instytut na przykład w Gruzji, który działa i oni również wykorzystują w leczeniu bakteriofagami. Pani profesor mówiła tutaj, że powstają nowe antybiotyki, wbrew temu, co się uważa i co się myśli, ale że powstaje ich zbyt mało. Co możemy zrobić w takim razie, żeby te produkcje antybiotyków w tej walce z bakteriami zwiększyć? To tutaj myślę, że to jest pytanie bardziej może do koncernów farmaceutycznych. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że to, co my możemy zrobić, to możemy wprowadzić takie działania, które by te nasze potrzeby nieco ograniczyły. To znaczy, tak jak powiedziałam, gdybyśmy racjonalnie stosowali antybiotyki, tak jak na przykład kraje skandynawskie, to być może ta nasza potrzeba natychmiastowego pojawiania się nowych preparatów byłaby po prostu mniejsza. I myślę, że to jest to, na co mamy realny wpływ. To znaczy, ale mleko się już rozlało, nie, prawda? Moim zdaniem się nie rozlało. No, przykład krajów skandynawskich pokazuje, że jednak można robić to dużo lepiej. Że można robić to w taki sposób, żeby nie doprowadzać do katastrofy. W związku z tym, czyli wprowadzenie racjonalnych zasad stosowania antybiotyków zarówno w medycynie, jak i choćby w weterynarii, to jest całe szerokie spektrum działań dotyczących profilaktyki zakażeń. Wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo istotne, ale bym powiedziała, że to jest najistotniejsze, bo jeżeli nie mamy zakażenia, to nie musimy stosować antybiotyków. Krótko mówiąc, myjmy ręce. To są przede wszystkim szczepienia. To jest rzeczywiście dezynfekcja rąk w szpitalu, czy mycie rąk w szpitalu, dezynfekcja rąk. To jest odpowiednia diagnostyka zakażeń, czyli taka sytuacja, kiedy błyskawicznie wykrywamy drobnoustrój oporny u osoby, która jest z nim skolonizowana lub zakażona, po to, żeby takiego chorego móc izolować i zapobiec przenoszeniu się tych drobnoustrojów na innych pacjentów. To jest szybkie wykrywanie czy diagnostyka zakażeń po to, żeby stosować najlepsze możliwe antybiotyki. To znaczy nie antybiotykoterapię empiryczną, szerokim spektrum, tylko antybiotyk... Żeby trafić w sedno. Żeby trafić w sedno, dokładnie. Mhm. To jest również stosowanie antybiotyków tam, gdzie one są naprawdę potrzebne, w optymalnych dawkach, przez minimalny czas, podawać je w odpowiedni sposób, tak żeby one działały, ale działały tylko tam, gdzie powinny i tylko tak długo, jak powinny. To jest również cały system działań dotyczących choćby utylizacji odpadów, czy dbałości o środowisko, o wodę i tak dalej. Czyli to jest cały panel działań, można powiedzieć, zapobiegawczych, czy ograniczających rozprzestrzenianie się. Czyli potrzebujemy rewolucji tak naprawdę. Nie, potrzebujemy... Tego jest tak dużo? Nie, to są działania, wbrew pozorom, nie takie wcale skomplikowane i dużo rzeczy zostało zrobionych. Również w Polsce coraz większą uwagę zwracamy jednak na kontrolę zakażeń i na to, żeby te procedury w szpitalach były przestrzegane. Mamy dużo do zrobienia, to prawda. Mamy bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o higienę rąk na przykład. Właśnie, pani profesor, Centrum Zdrowia Dziecka, z tego co pamiętam, kilka lat temu przeprowadzało takie badanie czystości rąk Polaków w kontekście właśnie bakterii, również tych odpornych na terapię antybiotykową. Jakie były wyniki tych badań? No, z tych badań wynikało, że oczywiście na naszych rękach znajduje się bardzo dużo różnych drobnoustrojów. No i to nie było zaskoczenie. Ale warto, żebyśmy wiedzieli, że w normalnych warunkach oczywiście te drobnoustroje mają prawo być. Natomiast to, co jest istotne, to, że my nie powinniśmy przenosić tych drobnoustrojów na osoby potencjalnie wrażliwe na zakażenia. Czyli w placówkach medycznych podstawową kwestią jest właśnie higiena rąk. Znowu z badań prowadzonych w Unii Europejskiej wynika, że średnie zużycie środka dezynfekcyjnego w Polsce, w szpitalu, jest dwukrotnie mniejsze niż tak zwana średnia unijna. Czyli my wiemy, że te ręce powinniśmy dezynfekować, a jednak często tego nie robimy. Dlatego, że mamy inną mentalność? Nie, dlatego, że o tym zapominamy. Myślę, że to jest główny problem, że przez wiele lat nie zwracaliśmy na to dostatecznej uwagi, że ciągle wydaje nam się, że to jest jednak drobna sprawa w porównaniu z całą skomplikowaną medycyną, z którą mamy do czynienia. To taka dezynfekcja rąk to jest istotny banał. To jest istotny banał, bo znowu z badań wynika, że przynajmniej 30% zakażeń szpitalnych moglibyśmy wyeliminować przez ten prosty banał, czyli przez tę rygorystyczną dezynfekcję rąk. Druga rzecz, która nas nieco w Polsce ogranicza, to jest nasza infrastruktura. Żeby dobrze kontrolować zakażenia, to powinniśmy mieć w szpitalach pokoje jednoosobowe, czyli izolatki. Mhm. Dzisiaj wiemy, również z badań europejskich, że odsetek sal jednoosobowych w stosunku do wszystkich innych sal szpitalnych w Polsce to jest mniej więcej 15%. Średnia unijna to jest 50%. Więc nawet jak uda nam się wykryć kolonizację czy zakażenie bakterią oporną, to trudno nam takiego pacjenta umieścić w warunkach, w których ten drobnoustrój by się nie rozprzestrzenił. A czy są jakieś procedury w ogóle, jeżeli chodzi o właśnie spotkanie? Mam pacjenta w szpitalu, wiem, że jest zakażona bakterią antybiotykooporną. Czy jest jakaś procedura działania z takim pacjentem w polskich szpitalach? Oczywiście, że tak. To znaczy dzisiaj większość szpitali ma opracowane procedury kontroli, wykrywania czy kontroli zakażeń szpitalnych. Obliguje nas do tego prawo. Mamy ustawę o zakażeniach szpitalnych, czy o zakażeniach, chorobach zakaźnych, zakażeniach szpitalnych. I w związku z tym w wielu placówkach medycznych, zwłaszcza w takich, których istnieje, czy zidentyfikowano problem lekooporności, wykonuje się na przykład tak zwane badania na wejściu pacjenta, badania przesiewowe. I w momencie, w którym okazuje się, takie są dzisiaj na przykład zalecenia na Mazowszu, ponieważ mamy duży problem właśnie z tą bardzo oporną bakterią, o której pan, myślę, że wspominał, mówiąc o Indiach, czyli klebsiellą, tak zwaną NDM oporną na karbapenemy, ponieważ jest to duży problem, to badamy naszych pacjentów na wejściu, żeby stwierdzić, czy nie są oni nią skolonizowani. Nawet nie muszą być zakażeni, nie muszą mieć objawów, ale chodzi o to, że jeżeli wiemy, że ten pacjent ma taką bakterię gdzieś w sobie, w przewodzie pokarmowym, to próbujemy takiego pacjenta izolować lub też położyć z innymi pacjentami, którzy już tę bakterię mają, po to, żeby ci, którzy jeszcze nie mieli z nią kontaktu, nie ulegli zakażeniu. A jaki los czeka takiego pacjenta? To jest szansa na wyleczenie, nie wiem, samoistne, skoro nie mamy antybiotyków, nie mamy broni? To zależy od tego, czy mamy do czynienia z kolonizacją, czy z zakażeniem. Musimy, już powiedzieliśmy, że bakterie na nas i w nas są i być powinny. Natomiast jeśli dochodzi do kolonizacji taką bakterią, to jeśli pacjent nie jest generalnie bardzo ciężko chory, nie ma istotnych czynników ryzyka i nie będzie dostawał antybiotyków, to jest szansa, że on sam się tej bakterii pozbędzie. Czy ja dobrze rozumiem, że wyzdrowieje wtedy, kiedy nie będzie miał antybiotyków? Tak, to znaczy my mówimy o takiej sytuacji, że on nie ma zakażenia, prawda? On tylko ją ma gdzieś w przewodzie pokarmowym. Natomiast wiemy, że ma, bo wykonaliśmy badanie przesiewowe, więc on nie ma wskazań do podawania antybiotyku. To jeśli on wyjdzie sobie ze szpitala, będzie prowadził normalny tryb życia, to jest szansa, że on w ciągu kilku miesięcy, no być może w trochę dłuższym okresie, bo wiemy, że te bakterie potrafią kolonizować przewód pokarmowy rok, dwa, czasami nawet dłużej, ale że on ją straci, dlatego że ta bakteria nie będzie miała specjalnego powodu, żeby w nim bardzo długo pozostawać, ponieważ jeżeli nie będzie przyjmował antybiotyków, to inne bakterie, które ma w przewodzie pokarmowym, no nie pozwolą jej tam specjalnie się namnażać. Natomiast jeśli ten pacjent ma czynniki ryzyka różne, będzie miał zabieg operacyjny, będzie dostawał antybiotyk i ta nasza prawidłowa mikroflora zostanie zniszczona, zabita, a ta bakteria, która jest bardzo oporna, pewnie nie podda się działaniu tych antybiotyków, które właśnie stosujemy, to możemy sobie to wyobrazić, że zabijemy te wszystkie potencjalnie dobre bakterie, które zajmują miejsce w przewodzie pokarmowym, to ta, która zostanie oporna, zacznie się namnażać do tak dużej ilości, że będzie mogła wywołać zakażenie. W związku z tym to jest tak, jak pan powiedział, paradoksalnie, kiedy podamy temu pacjentowi antybiotyk z jakiegoś innego powodu, zwiększamy ryzyko rozwoju zakażenia tą właśnie bakterią. Czyli czasami lepiej jest nic nie robić, niż robić. Na pewno lepiej jest nie podawać antybiotyku tam, gdzie on jest niepotrzebny. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, bo tak jak powiedziałam, niepotrzebne stosowanie antybiotyków to jest uszkodzenie mikroflory i zwiększanie ryzyka zakażenia. Powiedzieliśmy już, że wiele można jeszcze zrobić na polskim poletku czy na europejskim poletku i te wszystkie zalecenia, które były tutaj wypowiedziane, stosować w praktyce, tylko że żyjemy w świecie jednak globalnym i bakterie czy ludzie zakażeni bakteriami w Azji, w Chinach, w Indiach, w Wietnamie mogą się pojawić tutaj w Europie oraz my możemy te bakterie na sobie, będąc tam na przykład na wakacjach, przywieźć. W związku z tym, co można zrobić, żeby ten marsz bakteryjny z kontynentu na kontynent zatrzymać? Czy w ogóle jest jakaś szansa na to? Myślę, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie to nie ma na to szans, ponieważ bakterie tak naprawdę żyją wszędzie. Nie mamy już teraz obecnie żadnych barier geograficznych, tak naprawdę przemieszczamy się pomiędzy różnymi miastami i też jest bardzo popularna turystyka, też jest bardzo popularne coś takiego, jak po prostu wyjeżdżanie do krajów po prostu, gdzie te zabiegi medyczne są tańsze. Na przykład Indie i przez to, że są tańsze, to często no, tam są inne standardy niż tutaj w Europie i przywozimy jakąś lekooporną bakterię z sobą. To prawda, ale proszę zwrócić uwagę, że ten pierwszy pacjent, o którym wiemy, który zakaził się tą groźną bakterią Klebsiellą endem, to był szwedzki pacjent, który właśnie był w szpitalu w Indiach. Ale on przywiózł tę bakterię, natomiast ta bakteria nie stanowi dzisiaj jakiegoś istotnego problemu Szwecji. Właśnie dlatego, że procedury kontroli zakażeń, procedury badania pacjentów przy przyjmowaniu do szpitala, potem zasady stosowania antybiotyków są tam takie, że nawet jeżeli coś potencjalnie groźnego się pojawi, zostanie wprowadzone, to nie rozprzestrzenia się w środowisku. I to są właśnie te działania, które możemy podejmować. Nie mamy wpływu specjalnie na globalizację, na to, że się przemieszczamy i rzeczywiście różne rzeczy będziemy przywozić najprawdopodobniej. Natomiast to, co się dalej z tym stanie, zależy od tego, jak będziemy postępować na miejscu. Są takie kraje, no między innymi właśnie kraje Europy Północnej, które każdego pacjenta przyjmowanego do szpitala, który pochodzi z tak zwanej grupy ryzyka, czyli na przykład odbywał podróż do krajów, w których występują drobnoustroje bardzo oporne, albo był gdzieś hospitalizowany przez dłuższy czas, albo należy do innej grupy ryzyka, gdzie istnieje możliwość zakażeniami drobnoustrojami opornymi. Na wejściu ci pacjenci są izolowani, badani i dopiero kiedy okaże się, że nie stanowią zagrożenia dla innych pacjentów, są dopuszczani do innych chorych, kładzeni na innych salach. W związku z tym na pewno można dużo zrobić, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tych drobnoustrojów, ale trzeba o tym myśleć, trzeba mieć na to środki. Jak państwo skomentują te medialne doniesienia, że o to za chwilę wrócimy do czasów średniowiecza, jeżeli chodzi o poziom medycyny. Jak to wygląda z państwa perspektywy, jeżeli chodzi o przyszłość, dającą się przewidzieć 20, 30, 50 lat? W kontekście antybiotyków i bakterii oczywiście. Znaczy, ja osobiście myślę, że postęp jakby nauk biomedycznych, w ogóle medycznych jest tak dużo w ostatnim dziesięcioleciu, że my spokojnie będziemy w stanie opanować jakby te zakażenia tymi bakteriami po prostu lekoopornymi. Tylko musimy mieć po prostu odpowiednie procedury i musimy o tym myśleć jakby tak przyszłościowo, żeby się do tego przygotować. Pani profesor? Po pierwsze, antybiotyki w użyciu są niecałe 80 lat. Ludzkość istnieje dużo dłużej i medycyna w roku 1930 mimo wszystko nie była medycyną średniowieczną, co oznacza, że jako ludzkość przetrwaliśmy większość naszego, że tak powiem, czasu na Ziemi bez antybiotyków. A zapytam jeszcze, czy jesteśmy w stanie ocenić, o ile mniej ludzi umierało w wyniku zakażeń bakteryjnych, zanim antybiotyki zostały wprowadzone do użytku w latach 40? Czy znamy skalę tego zjawiska? O ile nam jest lepiej w wyniku działania antybiotyków? Na pewno jest nam lepiej, ponieważ choroby, które wcześniej były zupełnie nieuleczalne i całkowicie śmiertelne, jesteśmy, czy do niedawna byliśmy bez problemu w stanie leczyć, tudzież bardzo wiele chorób, które stanowiły problem, bo powodowały powikłania, czy różnego rodzaju stany przewlekłe, można powiedzieć, zostało niemalże całkowicie wyeliminowanych. Natomiast dzisiaj znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że liczba zgonów z powodu zakażeń na skutek oporności ulega zwiększeniu. Dane szacunkowe mniej więcej mówią tyle, że gdybyśmy niczego nie zmienili, czyli gdyby sytuacja wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj, czyli ten postęp lekooporności był ciągle tak intensywny. A nowych antybiotyków by nie było? Czyli gdyby tylko sześć głównych patogenów, czyli Escherichia coli, Klebsiella, gronkowiec złocisty, do tego jeszcze prątki gruźlicy, wirus HIV i malaria stały się niemal całkowicie oporne na antybiotyki, to mniej więcej do 2050 roku, przed 2050 roku mielibyśmy około 10 milionów zgonów rocznie na świecie z powodu samej lekooporności. Na wirus HIV nie działają antybiotyki. Tak, ale mówimy o lekooporności ogólnie. Nie antybiotykooporności, oczywiście. Ale na malarię, To osób pozbawionych odporności. Gdybyśmy mieli no, taką sytuację, to ta liczba zgonów przekroczyłaby liczbę zgonów z powodu chorób nowotworowych. Czyli problem potencjalnie jest. Problem potencjalnie jest. Ja myślę, że możemy sobie wyobrazić no, dwa scenariusze. Jeden to jest taki, że no właśnie ta lekooporność niestety postępuje, a my nie nadążamy z pojawianiem się czy z produkcją nowych antybiotyków i wtedy, lub też te, które się pojawiają, no właśnie jest ich niewystarczająco i no, są one bardzo drogie, w związku z czym również dostępność w niektórych miejscach jest bardzo ograniczona. No to powoduje na pewno skutki populacyjne w postaci bardzo dużej śmiertelności, zwłaszcza w tych regionach najbiedniejszych. A drugi scenariusz jest taki, że jednak mobilizujemy się na skalę globalną i wprowadzamy no, zasady racjonalnej antybiotykoterapii kontroli zakażeń. No, mniej więcej tak jak w krajach skandynawskich. I to można zrobić w skali państwa? Można to zrobić w krajach regionu na pewno, ale być może na szerszą skalę, ponieważ kraje takie jak Chiny czy Indie zaczęły dostrzegać problem, bo również w tych krajach wprowadzono na skalę, próbuje się wprowadzać na skalę no, ogólnonarodową problemy właśnie, przepraszam, programy racjonalizacji zużycia antybiotyków. Na przykład mówiliśmy niedawno, że w Indiach antybiotyki dostępne są wszędzie, ale od 2014 roku już nie. Ale już ja pamiętam taką prowokację dziennikarską zrobioną przez BBC w tym roku. Ktoś, jeden z dziennikarzy udający nie dziennikarzy, na ulicy tuż pod szpitalem próbował kupić bodaj kolistynę. To jest taki antybiotyk nazywany lekiem ostatniej szansy. I lek kupił od sprzedawcy, który sobie stał na ulicy i było to łatwe. Tak, było to łatwe, ale już są regulacje prawne, które mają temu zapobiegać. Jeszcze 2 czy 3 lata temu problem, można powiedzieć, w ogóle nie istniał w świadomości, czy kilka lat temu w takim kraju jak Indie, bo antybiotyki czy preparaty generyczne były produkowane niemalże w garażu. Każdy mógł je sobie wyprodukować, każdy mógł je kupić. Dzisiaj, jeżeli tak się nawet dzieje, to jest to sprzeczne z prawem. W związku z czym, tak jak powiedziałam, nawet w tych regionach, które do tej pory uznawaliśmy za takie najbardziej problematyczne, decydenci zaczynają zdawać sobie sprawę, że jest to jednak kwestia bardzo istotna, mogąca mieć wpływ na zdrowie całych społeczeństw czy całych populacji i pewne działania są podejmowane, więc ja byłabym pewną optymistką. To znaczy uważam, że jeżeli się zmobilizujemy, to jesteśmy w stanie zachować to, co mamy na dłużej. I dzięki czemu ten proces powstawania nowych leków będzie wystarczający, żebyśmy byli o te pół kroku przed bakteriami, bo więcej nie potrzebujemy. O ile tylko koncerny farmaceutyczne będą uprzejme wziąć udział w tym pochodzie antybakteryjnym? Czy koncerny farmaceutyczne biorą udział, tak jak powiedziałam, ponieważ jednak nowe leki się pojawiają. Problemem jest być może to, że one są rzeczywiście bardzo drogie, co ogranicza ich dostępność, ale no, też na poziomie no, na przykład Unii Europejskiej prowadzone są debaty na temat tego, jak można zachęcić firmy, czy jak można zachęcić przemysł do tego, aby więcej inwestować w nowe antybiotyki, bo rzeczywiście przez długi czas myślenie było takie, że antybiotyki nie są specjalnie opłacalnymi lekami. Prawda? Dlatego, że antybiotyk stosuje się stosunkowo krótko. Mało tego, on dosyć szybko traci przydatność z powodu właśnie narastającej oporności. Dużo bardziej wydawało się sensowne inwestowanie w leki do stosowania przewlekłego, leki na sercowe czy na nadciśnienie i tak dalej, bo lek na nadciśnienie, jeżeli pacjent zaczyna brać w wieku lat 50, to jest szansa, że do końca życia taki czy inny będzie brał. Natomiast w przypadku antybiotyku przyjmujemy go kilka dni, potem koniec, poza tym, tak jak powiedzieliśmy, narasta oporność. Więc dzisiaj toczą się debaty nad tym, co zrobić, żeby zachęcić przemysł. No i jednym z takich pomysłów jest na przykład wydłużenie okresu patentowego, znaczy ochrony żeby patentowej. Zwiększyć opłacalność produkcji. Dokładnie tak, dlatego że wtedy potencjalne zyski będą trwały dłużej, co no, będzie pewną motywacją. Z drugiej strony być może pozwoli to na to, żeby na wstępie samym ten antybiotyk był tańszy w momencie, w którym jest wprowadzany na rynek. W związku z tym mogłoby to zwiększyć jego dostępność, a z drugiej strony no, wydłużyć czas opłacalności, tak to nazwijmy, dla producenta. Są pomysły takie, żeby zwiększyć no właśnie ochronę tych praw autorskich czy praw patentowych w taki sposób, żeby nie tak łatwo było produkować gdzieś tam niezbyt legalnie no, preparaty nieoryginalne. W związku z tym tego typu debaty się toczą. Czy optymizm z państwa wychodzi? To mnie cieszy. Znaczy, jeżeli o mnie chodzi, to jest to bardzo umiarkowany optymizm. Jest to bardzo umiarkowany optymizm, który zakłada pewne racjonalne działania po naszej stronie. Czyli jeżeli nie zlekceważymy problemu i podejdziemy do tego bardzo poważnie, to jesteśmy w stanie zachować przydatność antybiotyków dla najbliższych czy następnych pokoleń. Natomiast jeżeli sytuację zlekceważymy i będzie to tak, jak było do tej pory w większości krajów, to być może rzeczywiście staniemy w sytuacji totalnej bezradności. Bardzo Państwu dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Katarzyna Dzierżanowska, Fangrad z Centrum Zdrowia Dziecka. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Dziękuję pięknie. Oraz Stanisław Łoboziak z Laboratorium Biologicznego Centrum Nauki Kopernik. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Edyta Kotęba, Paweł Drost. Dobrej nocy. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół.